Perów w Białymstoku, półtonowy niewybuch z II wojny światowej, już w drodze na poligon w Orzeszu. Pogórnicze zabytki w Tarnowskich Górach na liście światowego dziedzictwa UNESCO. O zorganizowaniu wkrótce politycznych konsultacji polsko-niemieckich poinformował szef gabinetu prezydenta. Staperzy zakończyli już w Białymstoku operację podnoszenia bomby. Teraz przewożą ją na poligon w Orzeszu. Niewybuch znaleziono podczas przebudowy ulicy Ciałkowskiego. Ewakuowano 10 tysięcy mieszkańców. Mówi szef podlaskiej policji Daniel Kołnierowicz. Wszystko przebiega bez żadnych zakłóceń. Boczne drogi nie będą zamykane, tam ruch będzie się odbywał normalnie, natomiast mogą być zatrzymywane większe skrzyżowania trasy Starych Trzech Generałów, Ełk, Orzesz i tam na poligon. Za przygotowanie akcji podziękował wszystkim służbom wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński. Chcę podziękować policjantom, strażakom, straży miejskiej, samorządom. Pan wojewoda o wszystkim jest szczegółowo poinformowany, czuwał nad tym wszystkim. Mieszkańcy wkrótce wrócą do domów. Pogórnicze zabytki w Tarnowskich Górach na liście światowego dziedzictwa zdecydował o tym w Krakowie Komitet UNESCO. To dawne kopalnie rud srebra, ołowiu i cynku wraz z systemem odwadniania i wykorzystania wody pogórniczej. W sumie 28 obiektów, również z Bytomia i z Brosławic. Komitet nie miał wątpliwości, przyjmując kandydaturę. Delegaci podkreślali unikatowy charakter wszystkich obiektów zgłoszonych przez Polskę. Jestem tak wzruszony, że brak mi słów. To wielki dzień dla Tarnowskiej Góry, dla nas, dla Górnego Śląska, dla Polski. Mówił ze łzami w oczach Zbigniew Pawlak, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Wpis to zwieńczenie wieloletniej pracy, mówiła Katarzyna Piotrowska z Polskiego Instytutu Dziedzictwa. Pracę nad wnioskiem rozpoczęliśmy 6 lat temu. Ale burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech zaznaczał, że wpis nie jest zasługą tylko obecnego pokolenia. Ten wpis traktuje jako hołd dla wielu, wielu pokoleń Tarnogórzan. Dla tych, którzy mozolnie kopali te komory, kopali chodniki. To 15 obiekt z Polski, który znalazł się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. W najbliższym czasie zarządcy kopalni chcą naprawić fragment głębokiej sztolni Fryderyk i przygotować się na zwiększoną liczbę turystów. Paweł Pawlica, Polskie Radio. O zorganizowaniu wkrótce politycznych konsultacji polsko-niemieckich poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. W TVP Info powiedział, że trzeba porozmawiać po szczytach Trójmorza w Warszawie i Hamburgu. Minister podkreślił, że projekt Trójmorza nie jest skierowany przeciwko innym państwom. Dlatego się nazywa Trójmorze, a nie Międzymorze czy jakieś inne projekty, które mają historyczne konotacje geopolityczne. Jest to projekt ekonomiczny wewnątrz Unii Europejskiej. I o tym mówiła bardzo wyraźnie pani prezydent Chorwacji, pan prezydent Duda. To jest projekt na rzecz spójności europejskiej, nie przeciw nikomu. W najbliższym czasie odbędziemy konsultacje polityczne polsko-niemieckie po naszym szczycie i po szczycie G20 po to, żeby wszelkie tego typu dyskusje czy jakieś uwagi, obawy rozwiać. Polskie i Niemcy różni m.in. podejście do budowanego przez Gazprom gazociągu Nord Stream 2. Polskę w jej sprzeciwie do tej inwestycji poparł w Warszawie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Na koniec przenosimy się do Poznania na festyn z okazji 45-lecia kolejki Maltanka, mówi Katarzyna Lasińska z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Nasza kolejka Maltanka, ta, która jest nad Jeziorem Maltańskim, obchodzi 45. urodziny, ponieważ kolejka dziecięca jako taka była już w Poznaniu wcześniej, natomiast była na Łęgach Dębińskich, a w tym miejscu, w którym jesteśmy obecnie, jest nieprzerwanie od 45 lat. Zawsze lubiłam kolejki. Ja to z zawodu jestem kolejarz, byłam kolejarzem, więc to zostaje w genach. Na dorosłych też jest dobra. Fajna. Maltanka tak na dobrą sprawę zaurocza i dzieci, i dorosłych, bo mam wrażenie, że czasami osoby starsze są bardziej radosne, jak jadą tą ciuśnią, niż dzieci. Z roku na rok sympatyków Maltanki przybywa i cieszymy się, że jest takie zainteresowanie. Dla uczestników festynu organizatorzy przygotowali 40-kilogramowy tort. Będzie też rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego i koncert orkiestry Dentej. Zabawie towarzyszy zbiórka pieniędzy na rozbudowę poznańskiej kliniki onkologii dziecięcej. To był serwis Trójki. Noc pogodna, więcej chmur i deszczu na południu, początkowo także burze na termometrach w nocy od 8 stopni na Mazurach do 17 na południu i zachodzie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami, deszczu i burzami, gdzieniegdzie nawet grad. Od 21 stopni nad morzem do 31 na południu. W czasie burz wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co król Karol królowej Karolinie kupił? Chciałabym wiedzieć, co kupił i za ile, ile. I co brzmi w czynie w szczebrze szynie? Chciałabym wiedzieć, niech mnie to nie ominie. Dobrze, że jesteś i że rozmawiamy. Nawet przy stole z powyłamywanymi nogami. I że rozumiesz, że nie odmówisz mi tej racji. Prawa do pytań, do informacji. Sieć obywatelska Watchdog Polska. Ciągniemy władzę za język. Więcej na www.zajęzyk.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jest coś w lodówce, Reneuszu? Frugo. A to w piekarniku? To frugo. Wszędzie frugo? Mówiłeś, że mam je dodawać do AGD. Za każde wydane 200 zł dajemy 15 butelek. To prawda. Teraz w Saturnie rozdajemy frugo. Na przykład do białej lodówki Side by Side LG z automatyczną kostkarką w klasie A+, za 4499 zł dostaniesz aż 330 butelek naowocowanego frugo. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Idealne lato. Wypad na weekend crossoverami Renault. Albo gorący tydzień na wybrzeżu z Renault Megane. A może po prostu ja, Renault Clio i miasto nocą? A ty jak wykorzystasz zaoszczędzone 10%? Nie przegap okazji sezonu. Już dziś odkryj najnowsze modele Renault i skorzystaj z jedynego takiego na rynku kredytu 3x30. Zyskaj aż 10% ceny samochodu. Bez wątpienia takie lato tylko z nowym Renault. Szczegóły w salonach. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Żeby cała rodzina rozpływała się w zachwycie, żeby odpłynąć choć na chwilę, no i oczywiście, żeby wyjść na plusk. Kup basen ogrodowy na Allegro. Baseny stelażowe Bestway już od 300 zł. To i wszystko, czego szukasz, znajdziesz na Allegro. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Wyszkowie i Siemiatyczach na trasie Lata z Radiem. Drap z drapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Tu Krzysztof Hołowczyc. Mam firmę w Play i teraz z nową formułą Perfect Box prowadzę mój biznes perfekcyjnie. Wybierz formułę Perfect Box dla firmy. Dwie karty SIM i internet do biura za 50 zł netto miesięcznie. Oraz biznesowy Samsung Galaxy S8 już od złotówki. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm. Lista przebojów Toyoty. Najważniejsze, co się czuje. Słuchaj zawsze głosu serca. Posłuchaj głosu serca i daj się zachwycić wyjątkowym promocjom na przebojowe modele Toyoty. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Yaris w cenie już od 43 200 zł z klimatyzacją i radiem. Sprawdź też promocje na pozostałe modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Słuchaj zawsze głosu serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kiedryński. Michał Jakubik reżyseruje dzisiejszą siestę. Proszę, jak to się mówi, nie regulować odbiorników, bo to rzeczywiście jestem ja, tylko trochę pozbawiony głosu, co dla Państwa będzie oznaczało tyle tylko, że będzie to audycja po prostu znacznie lepsza. I proszę pozwolić, że pożyczę od mojego znakomitego kolegi sformułowanie: minimum słów, maksimum muzyki, bo jakkolwiek nie jestem w stanie za bardzo do Państwa mówić, to wciąż wierzę, że uda mi się znaleźć nie najgorszą muzykę. Stone, Johnny Lang, dowodził oczywiście z nadfortepianu Herbie Hancock. Od dawna się tak nie cieszyłem na żadne muzyczne wydarzenie, jak na Młyn Jazz Festival, który właśnie nam minął w ten weekend, ale niestety nie mogłem wziąć w nim udziału. Tak się cieszę, że Państwo słyszeli metafizyczny podobno koncert Herbiego Hancocka, a także wszystkich tych pozostałych artystów, którzy zjeście są tak bardzo drodzy. Są tak drodzy, że ja dzisiaj stęskniony, nie mogąc ich usłyszeć w Wadowicach, raz jeszcze do nich powrócę. Teraz Chris Botti z Lisa Fisher. Tell me the truth. tak dawno nie wydał żadnej nowej płyty, jak dobrze jest znajdować takie perełki z przyszłości. Chris Botti z Lisa Fisher. Chris wystąpił na Młyn Jazz Festiwalu w piątek. I to był ten wieczór, kiedy ja miałem nadzieję być gospodarzem tego koncertu. Tak nawet sobie myślałem, że przyjdę i powiem 7, 7, 17, że tyle tych siódemek, że musi to być wieczór szczęśliwy. No dla mnie się nie okazał, ale miałem tak znakomite zastępstwo, 100 razy lepsze ode mnie, że ostatecznie wieczór, ma się rozumieć, szczęśliwy był. Nie tylko dlatego, że Chris i nie tylko dlatego, że ten koncert zaczęli od standardów, od starych ballad Stanisław Sojka i na Wojciech Karolach, ale także dlatego, że pojawiła się dawno niesłyszana w Polsce jedna z największych dam jazzu, Diane Reeves. Tak się zastanawiałem, co by Diane mogła zaśpiewać nam dzisiaj. I podpowiedział mi Marek Niedźwiecki wczoraj swoją zupełnie bajeczną markomanią. I u niego usłyszałem, jak Deborah Brown śpiewa Lullaby of Birdland. Jakoś tak się stęskiłem za tym utworem i ona to robiła tak znakomicie, że ja poprosiłem Diane, żeby zechciała to dzisiaj dla nas zrobić w zjeście. Always hear when you sigh. Never in a wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. With our lips when we kiss. On my pillow, if you should tell me farewell and goodbye, lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love. Ba de do be ube. Let it better go. Little da da better better better. Woo ba do bo. Beep beep bo better do dim be do dim be do dim be. Lo do ba be be be. Sha ba da la da do be the o. Beep ba do do be be be be o. How to cry, that's how I cry on my pillow, kiss me sweet, and we'll go flying high in birdland, high in the clouds up above, ah, because we're in love. In love, in love, flying high, flying high, oh, little, in birdland. Sarah Vaughan śpiewała tę piosenkę kiedyś na płycie z Cliffordem Brownem i to było wykonanie, powiedzielibyśmy dzisiaj, kanoniczne i jej właśnie swoją wersję poświęciła Diane Reeves. Diane na Młyn Jazz Festiwalu w piątek, a tego ostatniego dnia wstąpił John Scofield, który dzisiaj w Sieście pojawi się z kolegą. Kolega nawet z tej okazji skomponował taki temat zgrabny. Zatytułował go The Red One. Thank you. Scofield i Pat Metheny. A skoro jesteśmy już przy tych znakomitych gitarzystach, to wczoraj wieczorem w Warszawie, w cyklu w tym roku zupełnie przywybornym Jazz na Starówce, pojawił się po raz pierwszy w Polsce, o ile pamięć mnie nie zawodzi, John Pizzarelli. Tell me why you keep fooling, little coquette, making fun of the ones who love you, breaking hearts you are ruling, little coquette, true hearts tenderly dreaming. Fall in love like I fell in love with you. Maybe someone you love will just be fooling. And when you're all alone with only regrets, you'll find little coquette. Pizzarelli dzisiaj w Sieście swingowo, a wczoraj na Starym Mieście w Warszawie z Danielem Żubimem wracali do klasyki bossanowy. W końcu niejedna była okazja, między innymi taka, że świat świętuje, bo zawsze warto coś świętować, półwiecze słynnej płyty Sinatry z Żubimem, a panowie odpowiednio każdy tę tradycję utrzymuje. Daniel podtrzymuje tradycję Żubima, a John Pizzarelli bardzo chętnie wraca do tradycji Sinatry. Teraz chciałbym, przepraszam, że jednak powiem parę zdań, choć wiem, że dzisiaj nie powinienem, ale sytuacja jest zupełnie nadzwyczajna, bo to będzie premiera nie tylko siestowa, ale w ogóle światowa, za którą w dodatku nic nie pójdzie, przynajmniej w najbliższym czasie. Nie ukaże się żadna płyta. Ten temat już więcej się nie pojawi. ale pojawi się dzisiaj z dwóch powodów, bo po pierwsze chciałem ogromnie podziękować młodej, utalentowanej damie, która zastąpiła mnie w trudnej roli gospodarza wieczoru na festiwalu jazzowym w Wadowicach, a z drugiej strony chciałbym tą muzyką zwiastować koncert jednego z największych artystów jazzu naszych czasów, który to artysta pojawi się już za kilka godzin w Warszawie. Jak motyl wierny, Wielkim Boru źródełeczko bije. Kto idzie, kto jedzie, kto idzie, kto jedzie, wodę z niego pije. Kto idzie, kto jedzie, kto idzie, kto jedzie, wodę z niego pije. Maria i Branford Marsalis. Branford już dziś wieczorem w Warszawie. Branford i Kurt Elling. Branford niech pozostanie z nami jeszcze na tych kilka ostatnich minut. No bo jak już zajrzał, to jakże go wypuścić przedwcześnie. Co jest Branford zgoła odmienne od tego, co słyszeliśmy przed chwilą, choć ta muzyka przecież też miała w sobie tak wiele klasyki, prawda? Tu Branford gra Ravela jeszcze przed wiadomościami. Thank you.